นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะมัชฌิมานิกายมหาเวทัลสูตรเล่มที่12ข้อที่493เรื่องการสนทนาธรรมที่ทำให้เกิดปีติมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีก็ในครั้งนั้นเป็นเวลาเย็นท่านพระมหาโกฏฐิกะออกจากที่หลีกเร้นแล้วจึงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้ทักทายปราศัยพอให้ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งลงณที่ส่วนข้างหนึ่งท่านพระมหาโกฏฐิกะได้ถามท่านพระสารีบุตรว่าท่านผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลมีปัญญาสามบุคคลมีปัญญาสามดังนี้ก็ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่หนอจึงตรัสว่าบุคคลมีปัญญาสามท่านพระสารีบุตรได้ตอบว่าท่านผู้มีอายุบุคคลไม่รู้ชัดบุคคลไม่รู้ชัดเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเป็นบุคคลมีปัญญาสามก็ไม่รู้ชัดในอะไรเล่าคือไม่รู้ชัดว่านี้คือทุกข์ไม่รู้ชัดว่านี้คือเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้ชัดว่านี้คือความดับไม่เหลือของทุกข์และไม่รู้ชัดว่านี้คือหนทางให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์บุคคลไม่รู้ชัดไม่รู้ชัดเพราะเหตุนั้นจึงตรัสว่าบุคคลมีปัญญาสามท่านพระมหาโกฏฐิกะยินดีอนุโมทนาในภาษิตของท่านพระสารีบุตรว่าสาธุสาธุดังนี้แล้วจึงได้ถามปัญหากับท่านพระสารีบุตรต่อไปว่าท่านผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าบุคคลมีปัญญาบุคคลมีปัญญาดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่น้อแลจึงเรียกว่าบุคคลมีปัญญาท่านโกฏฐิกะคือบุคคลรู้ชัดรู้ชัดเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเป็นบุคคลมีปัญญาคือรู้ชัดซึ่งทุกข์รู้ชัดซึ่งเหตุให้เกิดทุกข์รู้ชัดซึ่งความดับไม่เหลือของทุกข์และรู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เพราะเหตุนั้นจึงตรัสว่าบุคคลมีปัญญาท่านพระสารีบุตรก็พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าวิญญาณวิญญาณดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่น้อแลจึงตรัสว่าวิญญาณท่านโกฏฐิกะธรรมชาติที่รู้แจ้งธรรมชาติที่รู้แจ้งเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าวิญญาณรู้แจ้งซึ่งอะไรเล่ารู้แจ้งว่านี้คือสุขรู้แจ้งว่านี้คือทุกข์รู้แจ้งว่านี้ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขธรรมชาติคือความรู้แจ้งความรู้แจ้งเพราะฉะนั้นจึงตรัสว่าวิญญาณคือความรู้แจ้งท่านพระสารีบุตรก็ปัญญาและวิญญาณธรรมะสองอย่างนี้ปะปนกันหรือแยกจากกันและถ้าเมื่อแยกจากกันแล้วจะบัญญัติหน้าที่อันต่างกันได้หรือไม่ท่านโกฏฐิกะปัญญาและวิญญาณธรรมะสองอย่างนี้ปะปนกันไม่แยกจากกันข้าพเจ้าไม่อาจแยกออกแล้วบัญญัติหน้าที่อันต่างกันไ พราะปัญญารู้ชัดสิ่งใดวิญญาณก็รู้แจ้งสิ่งนั้นวิญญาณรู้แจ้งสิ่งใดปัญญาก็รู้ชัดสิ่งนั้นฉะนั้นธรรมะสองอย่างนี้จึงปะปนกันไม่แยกจากกันข้าพเจ้าไม่อาจแยกออกแล้วบัญญัติหน้าที่อันต่างกันได้เลยท่านพระสารีบุตรก็ปัญญาและวิญญาณธรรมะสองอย่างนี้ปะปนกันไม่แยกจากกันแต่มีกิจที่จะพึงทำต่างกันบ้างหรือไม่ท่านโกฏิกะปัญญาและวิญญาณธรรมะสองประการนี้ปะปนกันไม่แยกจากกันแต่ปัญญาควรเจริญวิญญาณควรกำหนดรู้นี้เป็นกิจที่จะพึงทำต่างกันแห่งธรรมะสองประการนี้ท่านพระสารีบุตรก็พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเวทนาเวทนาดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่หนอจึงตรัสว่าเวทนาท่านโกฏิกะเพราะธรรมชาติที่รู้สึกพระเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเวทนาความรู้สึกอะไรเล่าคือความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างความรู้สึกที่เป็นทุกข์บ้างความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างเพราะธรรมชาติย่อมรู้สึกย่อมรู้สึกพระเหตุนั้นจึงตรัสว่าเวทนาท่านพระสารีบุตรก็พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสัญญาสัญญาดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่หนอจึงตรัสว่าสัญญาท่านโกฏิกะเพราะธรรมชาติคือความหมายรู้ความหมายรู้ดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสัญญาหมายรู้ซึ่งอะไรเล่าคือหมายรู้ซึ่งสีเขียวบ้างหมายรู้ซึ่งสีเหลืองบ้างหมายรู้ซึ่งสีแดงบ้างหมายรู้ซึ่งสีขาวบ้างธรรมชาติใดๆที่มีความหมายรู้ดังนั้นสิ่งนั้นจึงเรียกว่าสัญญาท่านพระสารีบุตรก็เวทนาสัญญาและวิญญาณธรรมะสามประการนี้ปะปนกันหรือแยกจากกันก็ถ้าเมื่ออาจแยกจากกันแล้วจะบัญญัติหน้าที่ต่างกันได้หรือไม่โกฏิกะเวทนาสัญญาและวิญญาณสามประการนี้ปะปนกันไม่แยกจากกันผมไม่อาจแยกออกแล้วบัญญัติหน้าที่อันต่างกันได้เพราะเวทนาคือความรู้สึกในสิ่งใดสัญญาคือความหมายรู้ก็หมายรู้ในสิ่งนั้นสัญญาหมายรู้ในสิ่งใดวิญญาณคือความรู้แจ้งก็รู้แจ้งในสิ่งนั้นฉะนั้นธรรมะสามประการนี้จึงปะปนกันไม่แยกออกจากกันข้าพเจ้าไม่อาจแยกออกแล้วบัญญัติหน้าที่อันต่างกันได้ท่านพระสารีบุตรก็ถ้าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีมโนวิญญาณคือฌานทั้งสี่นั้นสละออกแล้วอันบริสุทธิ์จากอินทรีย์ทั้งห้าเหล่านั้นแล้วจะพึงรู้สึกซึ่งอะไรท่านพระโกฏิกะภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่มีมโนวิญญาณคือจิตที่ยังสัมปยุตอยู่ด้วยรูปทั้งหลายอันสละออกแล้วอันบริสุทธิ์จากอินทรีย์ห้าแล้วจะมาพึงรู้อากาสานัญจายตนะว่าอากาศมีที่สุดก็หาไม่ได้จะมาพึงรู้วิญญาณัญจายตนะคือรู้ว่าวิญญาณหาที่สุดก็ไม่ได้จะมาพึงรู้ว่าอากินจัญญายตนะคือรู้ว่าน้อยหนึ่งก็ไม่ได้มีก็หาไม่ได้ท่านพระสารีบุตรถ้าเช่นนั้นภิกษุผู้ที่เป็นอย่างนั้นจะรู้ธรรมอันตนพึงรู้ด้วยอะไรท่านพระโกฏิกะภิกษุรูปนั้นก็ย่อมรู้ธรรมอันตนพึงรู้ได้ด้วยปัญญาจักษุท่านพระสารีบุตรก็ปัญญามีประโยชน์อะไรเล่าท่านพระโกฏิกะปัญญามีความรู้ยิ่งเป็นประโยชน์มีความกำหนดรู้เป็นประโยช มีความละเป็นประโยชน์ท่านพระสารีบุตรก็ปัญญาเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิมีเท่าไรธรรมกฏิกาธรรมะสองประการต่อไปนี้คือการได้สดับฟังธรรมจากบุคคลอื่นคือการโฆษณาชวนเชื่อของชนเหล่าอื่นและสองการทำในใจโดยแยบคายสองอย่างนี้เป็นปัจจัยเพื่อให้เกิดความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิท่านพระสารีบุตรสัมมาทิฏฐิมีเจโตวิมุตติเป็นผลและมีผลคือเจโตวิมุตติเป็นอานิสงส์ด้วยมีปัญญาวิมุตติเป็นผลและมีผลคือปัญญาวิมุตติเป็นอานิสงส์ด้วยอันองค์ธรรมเท่าไรอนุเคราะห์แล้วท่านพระโกฏิกะสัมมาทิฏฐิมีเจโตวิมุตติเป็นผลและมีผลคือเจโตวิมุตติเป็นอานิสงส์ด้วยมีปัญญาวิมุตติเป็นผลและมีผลคือปัญญาวิมุตติเป็นอานิสงส์ด้วยอันองค์ธรรม5ประการอนุเคราะห์แล้วคือ1คือสัมมาทิฏฐิมีศีลเป็นที่อนุเคราะห์แล้ว 2. มีสุตตะคือการฟังธรรมอนุเคราะห์แล้ว 3. มีสากัจฉาคือการสนทนาธรรมอนุเคราะห์แล้ว 4. มีสมถะอนุเคราะห์แล้วและ 5. มีวิปัสสนาอนุเคราะห์แล้วท่านโกฏิกะสัมมาทิฏฐิที่มีเจโตวิมุตติเป็นผลและมีผลคือเจโตวิมุตติเป็นอานิสงส์ด้วยมีปัญญาวิมุตติเป็นผลและมีผลคือปัญญาวิมุตติเป็นอานิสงส์ด้วยอนงค์ธรรม5ประการเหล่านี้แหละอนุเคราะห์แล้วท่านพระสารีบุตรก็พบมีเท่าไรท่านพระโกฏิกะพบมีอยู่สามอย่างคือกามภพรูปภพและอรูปภพท่านพระสารีบุตรก็ความเกิดในภพใหม่ในอนาคตมีได้อย่างไรท่านพระโกฏิกะความยินดียิ่งในอารมณ์ใดๆของเหล่าสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ความเกิดในภพใหม่ในอนาคตมีได้อย่างนี้ท่านพระสารีบุตรก็ความเกิดในภพใหม่ในอนาคตจะไม่มีได้อย่างไรท่านพระโกฏิกะก็เพราะความสิ้นไปแห่งอวิชชาเพราะความเกิดขึ้นแห่งวิชชาเพราะความดับไปแห่งตัณหาอย่างนี้แหละความเกิดในภพใหม่ในอนาคตจึงไม่มีท่านพระสารีบุตรก็ปฐมฌานเป็นอย่างไรเล่าท่านพระโกฏิกะปฐมฌานคือเมื่อผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกอยู่ฌานนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นปฐมฌานท่านพระสารีบุตรปฐมฌานมีองค์เท่าไรปฐมฌานมีองค์5คือ1วิตก2วิจาร3ปีติ4ความสุข5เอกคตาคือความเป็นอารมณ์เดียว5อย่างนี้ย่อมเป็นไปแก่บุคคลผู้เข้าถึงปฐมฌานมีองค์5อย่างนี้แหละท่านพระสารีบุตรปฐมฌานนั้นละองค์อะไรได้และประกอบด้วยองค์อะไรท่านพระโกฏิกะปฐมฌานนั้นละองค์5อย่างเสียได้และประกอบด้วยองค์อีก5อย่างคือผู้ใดในธรรมวินัยนี้เข้าปฐมฌานได้ก็สามารถละกามฉันทะได้ละพยาบาทได้ละถินมิทะได้ ละอุทธัจจะกุกกุจจะได้และวิจิกิจฉาได้และเมื่อเข้าปฐมฌานได้ก็มีวิตก2มีวิจาร3มีปิติ4คือสุขและ5คือเอกคตาเป็นไปอยู่ปฐมฌานนั้นสามารถละองค์5ประการเหล่านี้ได้และประกอบแล้วด้วยองค์5ประการเหล่านี้ท่านพระสารีบุตรก็อินทรีย์5ประการคือตาหูจมูกลิ้นและกายมีวิสัยที่โคจรต่างกันไม่รับรู้วิสัยอันเป็นที่โคจรของกันและกันเมื่ออินทรีย์5ประการนี้มีวิสัยต่างกันมีที่โคจรต่างกันไม่รับรู้วิสัยอันเป็นที่โคจรของกันและกันจะมีอะไรเป็นที่อาศัยและธรรมะอะไรรับรู้วิสัยอันเป็นโคจรแห่งอินทรีย์เหล่านั้นท่านพระโกฏิกะอินทรีย์ทั้ง5เหล่านี้มีวิสัยต่างกันมีที่โคจรต่างกันไม่รับรู้วิสัยอันเป็นที่โคจรของกันและกันมีใจเป็นที่เล่นไปสู่ใจย่อมเสวยซึ่งโคจรและวิสัยของอินทรีย์ทั้งหลายเหล่านั้นท่านพระสารีบุตรข้ออินทรีย์5ประการคือตาหูจมูกลิ้นและกายเหล่านี้อินทรีย์ทั้ง5นี้อาศัยอะไรจึงตั้งอยู่ท่านพระโกฏิกะอินทรีย์5ประการคือตาหูจมูกลิ้นและกายอาศัยอายุคือชีวิตินทรีย์ตั้งอยู่ท่านพระสารีบุตรก็อายุอาศัยอะไรตั้งอยู่อายุนั้นอาศัยไออุ่นคือไฟที่เกิดจากกรรมตั้งอยู่ท่านพระสารีบุตรไออุ่นอาศัยอะไรตั้งอยู่ไออุ่นนั้นอาศัยอายุนั่นเองจึงตั้งอยู่ท่านพระสารีบุตรข้าพเจ้ารู้ถึงภาษิตของท่านพระสารีบุตรในบัดนี้นี่เองว่าอายุอาศัยไออุ่นตั้งอยู่และว่าไออุ่นก็อาศัยอายุตั้งอยู่แต่ข้าพเจ้าจะพึงเข้าใจความแห่งภาษิตนี้ได้อย่างไรท่านพระโกฏิกะข้อนี้เปรียบเหมือนประทีปน้ำมันกำลังติดไฟอยู่แสงสว่างอาศัยเปลวปรากฏอยู่เปลวก็อาศัยแสงสว่างปรากฏอยู่นี้ฉันใดอายุก็อาศัยไออุ่นตั้งอยู่ไออุ่นก็อาศัยอายุตั้งอยู่ฉันนั้นเหมือนกันท่านพระสารีบุตรอายุสังขารคืออายุของชีวิตินทรีย์กับเวทนาเป็นอันเสมอกันหรือว่าอายุสังขารกับเวทนานั้นเป็นคนละอย่างกันนัมรกติกะอายุสังขารกับเวทนานั้นไม่ใช่อันเดียวกันถ้าอายุสังขารกับเวทนาเป็นอันเดียวกันแล้วการออกจากสมาบัติของภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทายตนิโรธสมาบัติก็จะไม่พึงปรากฏแต่เพราะอายุสังขารกับเวทนาเป็นคนละอย่างฉะนั้นการออกจากสมาบัติของภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทายตนิโรธสมาบัติจึงปรากฏอยู่ธรรมสารีบุตรธรรมะอะไรเล่าที่เมื่อละกายนี้ไปกายนี้ก็ถูกทอดทิ้งนอนนิ่งเหมือนท่อนไม้ที่ปราศจากเจตนาท่านพระโกฏิกะธรรมะ3อย่างต่อไปนี้คืออายุอินทรีย์ไออุ่นคือไฟที่เกิดจากกรรมและวิญญาณคือความรู้แจ้ง3อย่างนี้ที่เมื่อละกายนี้ไปแล้วกายนี้ก็ถูกทอดทิ้งนอนนิ่งเหมือนท่อนไม้ที่ปราศจากเจตนานั่นเองท่านพระสารีบุตรสัตว์ผู้ที่ตายทำกาลไปแล้วกับภิกษุผู้ที่เข้าสัญญาเวทายตะนิโรธสมาบัตินั้นมีความแปลกกันอย่างไรท่านพระโกฏิกะสัตว์ผู้ที่ตายทำกาลไปแล้วมีกายสังขารวจีสังขารและมโนสังขารดับระงับไปแล้วมีอายุหมดสิ้นไป มีไออุ่นสงบมีอินทรีย์แตกทำลายส่วนภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทายตานิโรธสมาบัตินั้นมีกายสังขารวจีสังขารและมโนสังขารดับระงับไปก็จริงแต่มีอายุยังไม่หมดสิ้นมีไออุ่นยังไม่สงบมีอินทรีย์ผ่องใสนี่แหละคือความแตกต่างกันระหว่างสัตว์ที่ทำกาลตายไปกับภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทายตานิโรธสมาบัติท่านพระสารีบุตรก็ปัจจัยแห่งสมาบัติที่เป็นเจโตวิมุตติอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีเพียงเท่าไรท่านปรากฏิกะปัจจัยแห่งสมาบัติที่มีเจโตวิมุตติอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขนั้นมีอยู่สี่อย่างคือบุคคลใดในธรรมะวินัยนี้บรรลุฌานที่สี่อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้ปัจจัยแห่งสมาบัติที่มีเจโตวิมุตติอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสี่อย่างเหล่านี้แหละท่านพระสารีบุตรปัจจัยแห่งสมาบัติที่มีเจโตวิมุตติอันไม่มีนิมิตมีเท่าไรปัจจัยแห่งสมาบัติที่เป็นเจโตวิมุตติอันไม่มีนิมิตมีสองอย่างคือการไม่ทำในใจถึงนิมิตทั้งปวงหนึ่งและการทำในใจถึงนิพพานธาตุอันไม่มีนิมิตอีกหนึ่งปัจจัยแห่งสมาบัติที่เป็นเจโตวิมุตติอันไม่มีนิมิตสองอย่างเหล่านี้ล่ะท่านพระสารีบุตรก็ปัจจัยแห่งความตั้งอยู่และการออกจากเจโตวิมุตติอันไม่มีนิมิตนั้นมีเท่าไรท่านพระโกฏิกะปัจจัยแห่งความตั้งอยู่ของเจโตวิมุตติอันไม่มีนิมิตนั้นมีสามอย่างเหล่านี้คือ 1. การไม่ทำในใจถึงนิมิตทั้งปวง 2. การทำในใจถึงนิพพานธาตุอันไม่มีนิมิตและ 3. อภิสังขารคือความกำหนดระยะเวลาในเบื้องต้นปัจจัยแห่งความตั้งอยู่ของเจโตวิมุตติอันไม่มีนิมิตมี3อย่างเหล่านี้และปัจจัยแห่งความออกจากเจโตวิมุตติอันไม่มีนิมิตมีสองอย่างคือ 1. การทำในใจถึงนิมิตทั้งปวงและ 2. การไม่ทำในใจถึงนิพพานธาตุที่ไม่มีนิมิตท่านพระสารีบุตรก็เจโตวิมุตติมีอารมณ์ไม่มีประมาณและเจโตวิมุตติมีอารมณ์ว่าไม่มีอะไรอะไรเจโตวิมุตติที่มีอารมณ์อันว่างเจโตวิมุตติที่มีอารมณ์อันไม่มีนิมิตธรรมะสี่อย่างนี้มีอัตถะต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันหรือมีอัตถะอย่างเดียวกันเพียงแต่ต่างกันในเรื่องของพยัญชนะเท่านั้นธรรมปรากฏิกะเจโตวิมุตติมีอารมณ์ไม่มีประมาณ 2. เจโตวิมุตติมีอารมณ์ไม่มีอะไรอะไร 3. เจโตวิมุตติมีอารมณ์อันว่างและ 4. เจโตวิมุตติมีอารมณ์อันไม่มีนิมิตปริยายที่บ่งว่าธรรมะ4อย่างเหล่านี้มีอัตตาต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันก็มีและปริยายที่บ่งว่าธรรมะเหล่านี้มีอัตตาอย่างเดียวกันต่างกันแต่เพียงเปลี่ยนชนะเท่านั้นก็มีก็ปริยายที่บ่งว่าธรรมะเหล่านี้มีอัตตาต่างกันและมีเปลี่ยนชนะต่างกันนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือภิกษุผู้ใดผู้หนึ่งในธรรมวินัยนี้มีจิตประกอบไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขา แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามและทิศที่สี่มีจิตประกอบไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาอันเป็นจิตไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำและเบื้องขวางอยู่อย่างนี้นี่แหละที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเจโตวิมุตติมีอารมณ์อันหาประมาณไม่ได้ก็เจโตวิมุตติมีอารมณ์ว่าไม่มีอะไรอะไรเป็นอย่างไรเล่าคือภิกษุใดในธรรมวินัยนี้ล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะด้วยการทำในใจว่าอะไรอะไรก็ไม่มีดังนี้นั้นนี่แหละที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเจโตวิมุตติมีอารมณ์ว่าไม่มีอะไรอะไรก็เจโตวิมุตติที่มีอารมณ์อันว่างเปล่านั้นเป็นอย่างไรเล่าคือภิกษุใดในธรรมะวินัยนี้ไปแล้วสู่ป่าก็ตามหรือสู่โคนไม้ก็ตามหรือสู่เรือนว่างก็ตามพิจารณาเห็นว่าสิ่งนี้ว่างจากตนบ้างจากสิ่งที่เนื่องด้วยตนเองบ้างดังนี้นี่แหละคือที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเจโตวิมุตติมีอารมณ์อันว่างก็เจโตวิมุตติมีอารมณ์อันไม่มีนิมิตเป็นอย่างไรเล่าคือภิกษุใดในธรรมะวินัยนี้บรรลุเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตเพราะไม่ทำไว้ในใจซึ่งนิมิตทั้งปวงอยู่นี่แหละที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเจโตวิมุตติมีอารมณ์อันไม่มีนิมิตท่านพระโกติกะนี้แหละคือปริยายที่บ่งบอกว่าธรรมะเหล่านี้มีอัตตาต่างกันและมีเปลี่ยนชนะต่างกันส่วนปริยายที่บ่งว่าธรรมะสี่อย่างเหล่านี้มีอัตตาอย่างเดียวกันต่างแต่เพียงเปลี่ยนชนะเท่านั้นเป็นอย่างไรเล่าคือราคะอันดำประมาณโทสะอันทำประมาณโมหะอันทำประมาณสามอย่างเหล่านี้อันภิกษุผู้ขี่หน้าศพละได้เสียแล้วมีรากอันตัดขาดแล้วทำให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปเป็นดั่งต้นตาลยอดด้วนมีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาเจโตวิมุตติอันไม่กลับกำเริบท่านกล่าวว่าเลิศกว่าเจโตวิมุตติมีอารมณ์ไม่มีประมาณทั้งหมดเจโตวิมุตติอันไม่กลับกำเริบนี่แลว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะราคะอันเป็นเรื่องกังวลโทสะอันเป็นเรื่องกังวลโมหะอันเป็นเรื่องกังวลสามอย่างนี้อันภิกษุผู้ขี่นาศพละเสียได้แล้วมีรากอันตัดขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนถึงความไม่มีไม่เป็นไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาเจโตวิมุตติอันไม่กลับกำเริบท่านกล่าวว่าเลิศกว่าเจโตวิมุตติอันมีอารมณ์ว่าไม่มีอะไรอะไรทั้งหมดเจโตวิมุตติที่ไม่กลับกำเริบนั่นแหละว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะราคะอันทำนิมิตโทสะอันทำนิมิตโมหะอันทำนิมิตสามอย่างนี้เมื่อพระอรหันต์ขีณาสพละได้เสียแล้วเป็นเหมือนตาลยอดด้วนทำให้ไม่เกิดไม่มีต่อไปเป็นธรรมดาเจโตวิมุตติอันไม่กลับกำเริบนี้ท่านกล่าวว่าเลิศกว่าเจโตวิมุตติที่มีอารมณ์อันไม่มีนิมิตเจโตวิมุตติอันไม่กลับกำเริบนั่นแลว่างจากราคะว่างจากโทสะและว่างจากโมหะท่านพระโกติกะนี้แหละคือปริยายที่บ่งว่าธรรมะเหล่านี้มีอัตตาอย่างเดียวกัน